بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تدبر القرآن دبارا منگا سو اصول او مبادی بیانول دہار سنمت کے آسمان دا قرآن کریم پہ جندل پکارو چکلت یو آیات کے سوچ کے نتبا گورے چپدے کی تعریف دا قرآن کریم دے کہ حکمت نزول دا قرآن بیانی قدانی نبی آبا دا چا سر خطاب کئی نبی آبا دا منقات سر کئی یا دا غیر منقات سر کہ دا غیر منقات سر خطاب کئی ناغا سالور ڈالے وی نتبا گوری چا دا کمی ڈالے سر خطاب کئی یو ڈالو مشرکین دیمو یهود دیمو نصارا او سلورمو منافقین مشرک سوکو مشرک آغا وچاغ دا اللہ سرا دا اللہ بصفاتو کی بلزوک شرک ویسدار گرزو دا مشرکین سلور کسمو مشرکین بالعباد الصالحین مشرکین بالملائکہ مشرکین بالکواکب مشرکین بالجن متبرگورے چھتا کم قسم دا مشرک سرا خطاب کئی بیا شرک دو قسمو شرک اعتقادی اور شرک فعلی متبرگورے چھتا کمی او قسم دا شرک باندھے رد کئی بشر کے اعتقادی رد کئی کہ بشر کے فعلی باندھے رد کئی بیاشر کے اعتقادی سالور قسم ہوں شر فی العلم فی تصرف فی دعا او فی العبادت اور شر کے فعلی دعا قسم داغی مشہور ہو تحلیل دما حرمه اللہ او تحریم دما احله اللہ نتبا گور جب کم یاو کسم باندے رات کئی پہ یہودی باندے رات کئی کہ بنصرانی باندے کئی کہ منافق باندے کئی نو منافق بیاد و کسم ہو یو منافق اعتقادی او دیم منافق عملی او داغی تفصیل منگو گو کدانی نبیا بیو دا اصول نبیانی یا دا اصول مهماؤنا یا دا اصول ممدونا اصول مهما اثبات توحید اثبات رسالت صداقت الكتاب و ایمان بالآخرت اصول ممدا جہاد انفاق تنظیم او آداب اصول مهمہ اثبات توحید نو اثبات توحید قرآن کریم بمختلف عنوانات باندھ کئی زکدا ہم مسلوہ مشرکین و اللہ خالق مانا رازق مانا مدبر عالم مانا مزن کول حجن کول خیراتن کول خود ولوحیت دا اللہ نے انکار کو یواز الہ نمانا نورم آلہ منل نو اثبات دا توحید کئی پہنوان دا الہ کلب اثبات دا توحید کئی پہنوان دا تحمید کلب اثبات دا توحید کئی پہنوان دا تسبیح او کلب اثبات دا توحید کئی پہنوان دا برکت سنج مسئلہ دا توحید پا مختلف عنواناتو بیانی نردی دشمن او ددے خلاب با مخفل کار کئی نکلب الخصومت والجدال جگڑ بدر سر کئی کلا التحیل و توسل بالوسائل شرکیہ وسائل با پیش کئی چه دا منگا وسیلہ دا مخوا اللہ منو خدا و تا وسیلہ گرزو کل اتخاذ الولد للہ تعالی او کل التقول وللہ کل افتراء للہ تعالی او کل اتباع الظن او کل اتباع الآباء اب اخفل دلائل پیش کئی او تا تا با مقابلہ کئی استا با خلاف کئی استا با دشمنی کئی اس بار دا توحید اللہ فصلور طریقو باندے کئی کلا پا دلائل و اقلیہو باندے نو دلائل اقلیہ بیادری قسمہ ذکر کئی دلائل اقلیہ محضا دلائل اقلیہ اعترافی او دلائل اقلیہ الزامی مسکت للخصم او دالی مثال نمان پیش کر کلا پا دلائل اقلیہ نو دلائل نقلیہ دو قسم دی اجماعی او انفرادی کلب دلائل نقلیہ اجماعی پیش گئی کلب دلائل نقلیہ انفرادی پیش گئی نو انفرادی کلب من الانبیاء کلب من العباد صالحین کلب من الملائکہ کلب من الجن اوغی مثالونا اغمنگا و خودل دلائل نقلیہ اغی مثالونا موخیل دا انبیاؤنا دا صالحینونا دا ملائکونا دا جناتونا نو کلا کلا با اثبات دا توحید کئی پا دلائل وحییو باندے دلائل وحییا یعنی وحی اللہ دا دی کڑی دا وحی اللہ دا دی کئی امر دا دی کئی حکم دا دی کئی نو اولے نمانی دلائل وحییہ اغا پا مختلف طریقو کل عام او کل خاص دلائل وحییہ لگا سورة الانبیاء پینزوشتم آیات وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیه انہو لا الہ الا انا فعبدون الا نوحی الیه منگا وحی کڑی دا ہر یو پیغمبر تا سورہ انبیاء آیت نمبر 25 پینزوشتم منگا وحی کڑی دا ہر یو پیغمبر تا انہو لا الہ الا انا فعبدون چنیشت ایلاو حاجت روام گرزین زما عبادتو کئی دارنگ یو دیر شمیان سورہ بنی اسرائیل کی وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهِ فَيْسَلَا كَرِدَسْتَا رَبُّ وَهِ كَرِدَسْتَا رَبُّ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهِ چه عبادت بنکوی بید اللہ ند بلچا دارنگ سورہ انبیاء جو اجتماعات کے لا تجل ما اللہ الہاً آخرا اللہ وحی دو دیکھ رہا لا تجعل ما الله اله اخر دا الله سره برسوک اله مگر زوا دغه سوره نحل آیت نمبر 51 یو پنځوستم کې لا تتخذوا الهين اثنين انما هو اله واحد لا تتخذوا الهين اثنين دو الها مگر زوي انما هو اله واحد بے شک دا اللہ حاجت روا دے یکیو اللہ دا دے وحی کڑے دا او دا دے حکم کڑے دے کل انفرادی خاص لگا سورہ کہف آیت نمبر 110 انما انا بشر مثلکم یوحا الی انما الہکم الہ واحد یوحا الی سورہ کہف آیت نمبر 110 یو صلی اللہ سم انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد ما توهي كل شيء مددگار تاسو حاجت روا تاسو حاجت روا دي يكيو دغه سوره ال عمران اتل سمات شهد الله انه لا اله الا هو بيان کوي الله وحي کوي الله چه شان دا دے نشتے حاجت سر کرون کے مگر یو اللہ دے دوست سورہ یونس بن لسم آیات سورہ یونس آیت نمبر 15 قل ما یکن لی ان ابدلہ من تلقائی نفسی ان اتبع اللہ ما یوحائی لیا زتابی نیما مگر داری جوہ کولشی ماتا ما دا چه اللہ سا حکم گئی زد آغی تابیم زد اللہ دا حکم تابیم دا دلیلی وحی چه وحی اللہ دا دی کڑی دا امر دا دی کڑی دے حکم دا دی کڑی دے چه بید اللہ نبل الہ او بید اللہ نبل حاجت روانیشتے سنج اس بات دا دی توحید کئی پا مختلفو دلائل باندے کله په دلائل عقلیو کله په دلائل نقلیو کله په دلائل وحیو نو اثبات در رسالت چه کله کوي نو چې پر رسالت کې اعتراضونه کیږي داغي جوابونه کوي پیغمبر پاک باندې اعتراضات نو داغي جوابونه هغه په سوره بقره کې ان شاء الله موږ قل من کان ادو لجبريل کې بیانو کله بستا په استاد ته پیغمبر په چا چې په وای راړه پاره اعتراض کله پیغمبر په مرګري اعتراض کله پیغمبر په کارونو اعتراض کله پیغمبر په وینا اعتراض چبل بسنون به دې ډوډۍ وخوري دی بازار کې لګر دی مال حاضر رسول یې اكل طعام او يمشي في الاسواق دا څنګه پیغمبر دی چې دې ډوډۍ خوري نو دام سه اعتراض دی چې ډوډۍ خوري خو ته معترض هغه ځان له اعتراض له ځای ګوري هغه دا نه ګوري چې ټیک دی او غلط دی د معترض دا قانوني چې دې اعتراض له ځای ګوري پښتانوی د اغیګوري په یو پوسکارم کې ګړه کی گزاره پیوشي د معترض خو بس اعتراض لږای ګوري نو چې په هر تل کې خو چې هغه ځلس پکې اعتراض وکي دا څه دی به اعتراض کوي په پیغمبر صداقت د رسول باندې کله په صداقت د قران به اعتراضونه کوي صدا څنګه کتاب دې چې دې کې داوي دې کې داوي کله په قیامت قرآني کریم چې کله دا ثابت وي او ذکر کوي نو دا مقاصد اربع په دې باندې قسم ذکر کوي په مقاصد اربع باندې قسم هم ذکر کوي د پاره د اثبات شهادت قسم بھی ذکر کی نو سالورم طریقہ دا قرآن دا الحلف قسم دا قسم تفصیل روستو کہو وہ کلا کلا شہادت ذکر گئی او شہادت پا مانا دا قسم دے پا دی مقاصد اربعاو باندے کلا شہادت پا توحید باندے لگا سورہ آل عمران اطلا سمیات شاهد الله انه لا اله الا هو بیان کوي الله شهادت کوي الله څه مطلب بیان کوي الله حکم کوي الله انه لا اله الا هو چې شاندار نشته اجل سر کوونکی بغیر د الله نه شهادت په توحید باندې شاهد الله انه لا اله الا هو بیان کوي الله شاندار نشته اجل سر کوونکی بغیر د الله نه کله شهادت ذکر کوي په صداقت د قرآنی کریم لگا سورہ نیسا آیت نمبر 166 گورے یو سل شفق شویتم سورہ نیسا آیت نمبر 166 یو سل شفق شویتم شهادت په صداقت د قران کریم لاگن الله یشهد بما انزل اليك انزل بعلمه سوره نساء شپږم سپاره آیت نمبر 166 یو سل شپږم شهادت په صداقت د پیغمبرون دی او شهادت په قرانون دی لاگن الله یشهد بما انزل اليك لیکن اللہ شہادت کی بیان کئی بھاگا چرا لے گلے دیتا تا انزل اوڈی علمی ہاں را لے گلے دیلر اللہ سرد اقبل علم نا یعنی سمت لبود اللہ علم بڑی باندی ہو چھے انسان اللہ سنگا کتاب پکار دے چھتوا یرا زن شمزدہ کولے او زنم پوئی گما اولے اللہ تا پتا نو چته به په انسانانو کې پیدا کیږي نو دا چې کتاب راولې به چې ته به نه پويږي ته به پويږي خو ته ځان نه کړې کته وا ته اهمیت ورکی بیا به ته پويږي لاگن الله یا شهد بما انزل اليك انزل بعلمه را لګل دي لرا سره خپل علم نه دا اللہ علم بدیو چه انسانا اللہ سنگا کتاب بکار دے نو آسی کتاب اللہ راو لے گا انزلو بی علمی را لے گلے دے لرا سرد اخبر علم نا شہادت پا قرآن کریم دارنگ شہادت پا صداقت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم باندے لگا سورة انعام نولسم آیاتو گو رئی سورة انعام آیت نمبر 19 نولسم قولا یوشین اکبرو شهادتان وا پیغمبر کوم یو شه ډیر لوی دی په دې بار د شهادت قول الله شهید بیني و بینکم دای به غلی شي جدای غلی شي نو توایا قول الله شهید بیني و بینکم و یا الله گواهه په من زمان می تاسو کې وحوی ایلی هذا القرآن لعنذركم به ومن بلغه ائنكم لتشهدون ان مع الله آلهة اخرى قل لا اشهد قل انما هو اله واحد وانني بريء مما تشركون شهادت اثبات رسالت دارنگی سورة رعد دری سالو احتمیاتو گرئی سوحیرات دری سالو احتمیات آیت نمبر 43 سوحیرات دیار لسم اسی بارا وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا وای کافران نیتلی گلشوئے قل کفا باللہ شہیدن بینی و بینکم وای پیغمبرہ کافی ہے اللہ گواپ میں زمان میں استاسو کی شہادت دا اللہ پہ اس بات رسالت قل اللہ شہیدن بینی و بینکم ومن عنده علم الكتاب وایا اللہ گواہ دے پرمیان زماؤں میں استاسو کی کافی ہے اللہ گواہ پرمیان زماؤں میں استاسو کی شزا پیغمبر اما اللہ را لے گلے اما رسول امدا اللہ شہادت پر رسالت باندے کل شہادت ذکر گئی په اثبات د قیامت چې قیامت به خامخا راځي لکه سوره یونس آیت نمبر 53 مو ګورئ سوره یونس 53 آیات قرآن مضبوطی دا خبره مقاصد اربعه وَيَسْتَمِدُونَكَ عَقْمُنْهُ تَبُوسْ قَيْسْتَانَ آيَا رِشْتِعَلِ لَا قِيَامَتَ وَيَسْتَمِدُونَكَ عَقْمُنْهُ تَبُوسْ قَيْسْتَانَ آيَا رِشْتِعَلِ لَا قِيَامَتَ تاتو ای قیامت رشتیا دے وَيَسْتَمِدُونَكَ عَقْمُنْهُ قل ای و ربی انہو لحق و پیغمبر ای نعم آو و ربی زمانی پا اللہ بان قسمی انہو لحق چدا قیامت رشتیا قسم پا قیامت قل ای و ربی انہو لحق و ما انتم بمعجزین او نه تاسو خلاصي دونکي دي الله ما دارنګ سوره سبا آد نمبر 3 درې میات سوره سبا دویشتم سپارا درې میات وقال الذين كفروا لا تدين سا وای کافران را بنشی منگتا قیامت قل بلا و ربی لتا دینکم وای بے شک و رازی قیامت و ربی نماد پا اللہ باند قسمی قسم پا اس بات قیامت لتا دینکم خمغارا بشیتا اس قیامت عالم الغیبی زما دې قسمی پر هغه رب چې هغه په دې په غیبو باندې لا زغوان مسقال ذره د سماوات ولا فی الارض ولا اصغر من ذلك ولا اکبر الا فی کتاب مبین اسواد د قیامت باندې قسم نو دا مقاصد اربع علیه په دې باندې قسم ذکر کړي شهادت ذکر کړي چدا حق دی او رشتیا دی توحید اللہ لثابت دے رسالت پیغمبر لثابت دے قرآن رشتی نے کتاب دے قیامت بخامخا رازی سالورم طریقہ دا قرآن کریم دا الحلف قسم دا اثبات دا دعوی دا بارا قسم ہم دے لگا یو سره په بل داوو کی یا به دلائل پیش کړي گواهان به پیش کړي او یا به قسم ور کړي نو قسم باندې محمد ثابتيږي عرب وی فإن الحق مقتوسلاسون فَإِنَّ الْحَقَّ مَقْتَوُ سَلَاسٌ يَمِينٌ أَوْ لِقَاءٌ أَوْ جَلَاءٌ خبرات بدریو سیزنو ثابتی گی يَمِينٌ أَوْ لِقَاءٌ أَوْ جَلَاءٌ یا قسم یا مخامخ یدل یا ظاہر یدل بدریو سیزنو بان ثابتی گی فَإِنَّ الْحَقَّ مَقْتَوُ سَلَاسٌ یمین او لقاؤن او جلاؤو خبرہ ثابتی کی پدریو سی زنو باندے یا پا قسم یا پا مخامخ کے دو یا پا ظاہر دو دارنگے یا شاعر دارب ہوئی پلے ما شکے تھا حلافتو ولم اترک لنس قریبتان ولیس وراء اللہ للمرء مطلبو حلفتو ولما ترک لنفس قریبتان ولیس وراء اللہ للمرء مطلبو ما خدر تا قسم خور شک مجھے اللہ پرین خود نو دا الله باندې قسم نه خوړل بل څه شي چې په تعالی یقین درکما قسم په ګڼو مانو باندې راځي او مانی دا قسم هغه باندې ځان پوه کوي دا مې چې تار سره په یو کوټا کوي قسم کله په دې مان باندې چه مقصود ده قسم والا ده حالف ده قسم خوره دائی چه ده مقسم بیهی چه ده ده مالک ده ده نفع و ده نقصان اره مقسم بیهی مالک ده نفع و نقصان گنی پچا چه قسم خوری اره مالک ده نفع و نقصان گنی چه ده نفع نقصان ورکو لیشی نو پاغو باندی قسم خوری مطلب دائی چه گذب دی اخبلا خبره که درو جنی ما پچا چه می قسم خون و غدی مالا نقصان را کی لگتو آئی پرون و ریازوا بل سر نوی پرون چینو تو آئی قسم پا خدای دی چه پرون و ریازوا سمطلب دی کذب دارو غوام پرون وریاز نوا نو قسم پا خدای خدای دے قسم خوڑو مقسم بیهی خدای دے اللہ دے نو تو آئی کذب دارو غواما اللہ دے ما تا نقصان رائے رسائی دو دی قسم مانا دادا دا قسم قسم بغیر دا اللہ نا پا بل چاہ باندے ناروا دے بلکہ شرک دے کفر دے حدیث کے راضی من حلفا بغیر اللہ فقط دا کفر ہوگا یا دا شرک ہوگا او دا شبد راوی نا دے چه نبی علیہ السلام کفره ویلوی که اشرکه ویلوی خودی دوارو کی او دے من حلف بغیر اللہ فقد اشرک چاچ بغیر اللہ ناپ بلچا بانی قسم قول شرکی اوکو دارنگی حدیث کی راضی من کالا حلفا بغیر اللہ سوچ قسم خوری نو قسم دی پا اللہ باندی خوری ومن حلف بغیر اللہ فلی استغفر اللہ چاچ بغیر اللہ نا بل چا باندی قسم خورنو دیوے تو باو باسی دکا شرک یوکا کفر یوکا زمن پا پختانو کے پلوی زوان بادی بے قسم خورو پا پیر بابا بے قسم خورو نو چه سخابره بی اکرا ابل بوتاوی نوی داسی ندا ده بزر لاس داسی کنی ده پیر بابا قول راکا تو پیر بابا می ده قسمی چه خبره داسی دا تو لون زوان می ده قسمی چه خبره داسی دا ده بابا پا انغرو می ده قسمی چه خبره داسی دا تو بابا گانو بی قسم خو د بابا پان غرو به قسم خو دا شرکو زګلاغه دا چې دا چې له نقصان ورګي ټکر ورګي دغه قسم په معنا ده دې چې هغه مقسم به یې باندې رحمت مرادي مهرباني مرادي مقسم به یې باندې مهرباني مرادي دا قسم قسم لگا قرآن کی راضی لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَقْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ سورہ حجر دعاوی آئے میں آتو گو رہی سورہ حجر آیت نمبر 72 دعاوی آئے میں سورہ حجر آیت نمبر 72 دعاوی آئے سوار لسمہ سپیارا سورہ حجر تا قالها اولئی بناتی ان کنتم فائلین لعمرک انہم لفی سکرتهم یعمہون لعمرک واللہ دانو استاب عمر میں دے قسمی نا لعمرک انہم لفی سکرتهم یعمہون استاب شاہد دستا عمر یعنی استاب عمر زمان عربانی دا انہم لفی سکرتهم یعمہون نو آنتے کے دا قسم مقسم بھی باندے رحمت مراد دے مہربانی مراد دا دا قسم آغا ندے درین قسم دے پدے مانا باندے چھ مقسم بھی آغا پا دعا کی پیش کئیو پا مقسم بھی آغا دا پارا دا دعائیو یا دعا یا خیرا بدعائی لگا حیرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ چکلا ابو سفیان مسلمان لانو عرض نبی علیہ السلام بدویلیو ندارب جوابنو کو بپاشارو کیو شاعرہ زمانہ وان ارخلیر فسیح و بلیو نو ابو سفیان والا جواب ورکڑو حجاو دا محمدان برون تقیان وعند اللہ فی ذاک الجزائو تا دا محمد علیہ السلام بدوئے چغنے کو کارو پر ازگارو وعند اللہ فی ذاک الجزائو اللہ سغد دے سزادا اُد قصدہ ویلے ونپائی کیوئی سکلد بنیتی اللہم تروہا تسیرن کے علا طرفے کے دعو یا علا کنفے کے دعو سکلد بنیتی اللہم تروہا زد بخفل اولاد بانی برشما کتاؤن لیدا سکلد بنیتی اللہم تروہا تسیرن کے علا کنفے کے دعو زده اولاد باندې بور شما زما اولاد دمرشی کده کده پا غر بانده تا زمون ده اصول دوری رنه لیده مطلب داو زبا پا تاسو حمله کو ما او زبا در ندا انتقام خلما او پا دا غر بانده در دوری ده اصول چهتون حمله بکو نو سکل دو بنیتی اللم تروها تسیر النقی علا طرف ایک دعو دو حیرت حسان چکالا مکفت شوا نبی علیہ السلام حسان لے دستف ہو جور کئی حسون اوار کئی چی حسون اوار گل وی بگدا روز غلو نو آغا غا حسون پاگی روز غلو چستا آغا خبرت پوشی ته تا ورته ویلو چې کدا په غرب ورته دوړې خیم او وی خیا وتا نو رسول یې وځغلوله کدا کله چې سره مکه ته درنه کیږي نو رومبه کدا راځي هی وته کدی وی وسه کدی دو طرف نه او دې طرف ته غار دی نو وی سکل دو بنیا دی لم دروها تسیرن قیالا طرفی کداو زده پخبل اولاد باندی بور شما اولو باندی دی بور شما کتاسو زمادا سنو دوڑی پا کدا غر باندی انو لی دی اے کدائی غر دے اسا کدائی ہوئی کدائی ویتا یا وقت کی نو دا پدی مانا سالورم قسم راضی پر مانا دا شہادت گواہائی کی پیشکول او مضبوطون میں خبری لگا دا حاشر فت الملہم باندیم لکلی دی وقد یسکر القسم لتاکید مضمون الکلام تاکید دا مضمون دا کلام دا پار راضی او دا گواہائی دا پار راضی لگا فارسی بانان اغیوی قسم بلا بی نیگونی تو و ظلف شبگونی تو کی تو محبوب دل روبائی قسم بلا بی نیگونی تو و ظلف شبگونی تو زما ستا پسرو شنو بانی قسم دے ستا پدی تور و ظلف بانی قسم دے کی تو محبوب دل روبائی چتا زما محبوب ہے زلطا نیز دے نو دا قسم به معنا د شهادت د کلکوالی د مضمون د کلام دی او دا قسم قسم پښتنو کیونی په هر ژبه کې شته وستا په قلم می د قسمی نو ستا په قلم می د قسمی دا معنا نه چې ستا قلم مال نقصان را کول شي ستا په قلم می د قسمی چې تا چا په جواب نه پرېږدي ته به جواب کې مطلب دا ستا قلم د دې ګوا دې چې تا همیشه جواب کړې ستا په تور مې قسمی نو هغه دا معنا چې ستا تور د دې ګوا دا چې تا همیشه په جنگ کې مړا نه کړې دا اورستو نه راغلې دا قسم قسم دا پاره یو تاکید د مضمون د کلامی او دا قسم قسم قرآن کریم کے دیر دے لگا قرآن کی وئی ہے وَالْعَصْرِ اِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرِنَ وَالْعَصْرِ وَوْ قَسَمِيَ دے نُسَمَانَا وَالْعَصْرِ گَوَادِ مَا زِگَرَ گَوَادَ غَمَانَا ان الانسان لفی خسرن چیقنن انسان دی تاوانی زمانت دی گوادا چی انسان میشہ تاوان کرے پاک راغلے دنیا تا پرید دنیا نا تلے و دانا چی اللہ والاسر زمانت پا مازیگر باندی قسمی نو زمانت پا مازیگر قسمی سمت دا با کسدا خبر سینکو مازیگر دی مالا نقصان را کی اللہ وی زمانه ده نقصان خکوله مانا ده اوکره شیخ الحدیث سیب ده وی شیخ الحدیث گره وڑو وی والاسر او قسم نیدی پا زمانه بانده و دا مانا نده مرا دارنگی اللہ وی والعادیات غبا فالموریات قدا نسمانه والعادیات غبا نا شاہید دیا سنا سنگیدن کی اس چه پویا وی او مند وی نو دا اس دا قانون دے دے چه پویا وی مند وی نو دیور سا دا سی کئی بیا ساور سرا لی کدے دا نکئی نو انت بے اس لیگی دکدے دور زور کیجی نو دا غبحن چه حب حب کئی واللہ دیا دی غبحا شاید دیا سنا سانگی دونکی دا مانا بکے دا مانا نا چه قسم میدی پا سنو بانده سمتا با کزد سی نواما اصل مالا نقصان را کی کلی مانا دے اکڑا چه بسی ندل دی شهادت پا مانا دین مانا دا وَلَا دِيَا دِ غَبْحَا فَالْمُورِيَا دِ قَبْحَا فَالْمُورِيَا دِ صُبْحَا دا بسی سورہ قلم کے اول کے نون والقلم وما یسرون والقلم دا ماننا چھ زمانے پا قلم باندی قسمی اللہ وی پا قلم قسم خوردے شاہد گڑی وڈی وائی مڑا بس کا والقلم دل دی قسم پا مانا دی شاہد او دی گواہ دی مانا دا والقلم وما يسرون شاهد قلم گواد قلم شاهد قلم وما يسرون اغچ لکی قلمنا قلم بطالی ونیون لکی کاغد بادشاہ قلم دے و کاغد گدا قلم دے کاغد قاضی قلم دے و کاغد حاکم قلم دے والقلم وما يسرون کاغه قلم نه ډاکټر دی او قلم نه حکیم شستا تشخیص کی تاته ونی ونی نه وای نون والقلم وما يسرون شاهد قلم اواغا چلی کی قلمونا نو قلم شهادت پمانا دو گواہی دے شهادت کلا کلا قسم ذکر کولی شی خو قلم پا دی مانا شهادت پا دی مانا باندے نو سو سو کی ای پا دی مانا باندے نو پولی گی جب دی نو پولی گی نو اپا گاڑو والو سر شی نو وال قلم او قسم می دی پا قلم باندے او گورا وی اللہ پا قلم باندے قسم خوڑلے سوری سو گاڑو والو آوائے قلم دلتی پا مانا دا گوا دے قلم دلتا پا مانا دا شاہد دے نو تا پی پو یعنی نو تا پا گاڑو والو سر شی نو اس بات دا مسئلے دا پارا قرآن کریم مختلف طریقے پیش گئی کلا دلائل عقلیا کلا دلائل نقلیا کلا دلائل وحییا او کلا الحلف قسم نو دا وایم چې راشي تب وګورې سوچ وکې چې په دې آیات کې الله سوئی والقلم وما يسترون ما انت بنعمت ربك بمجنون تقریر کې منبر ته وخاته قران دی راوغست اج قران دی کولاو کو نو دا آیاتونه راولل والقلم وما يسترون ما انت بنعمت ربك بمجنون دا دی نو ته خلکو ته وای چې تاسو چې ما کوم آیاتونه وای په دې کې الله شان رسول بیانې شان پیغمبر بیانې او د پیغمبر په مقام او په حیثیت باندې قلم دوا کوي قلم د چا دی نو قلم جنس دی یسترونی جمع را را د هر چا قلم چې دی اگر پا دی گواہ دے و شاید دے چھ پیغمبر لیوانے ندے اخیار دے نو اخیار چھ کم خبرہ کری نو اگر خلق منی اخیار چھ کم کار کری نو خلق آگا سے کار کئی ہو اخیار چھ پا کم طریقہ کارو نو کری نو آگا سے خلق کئی ہو نو پیغمبر تا اللہ والقلم شاهد دی قلم وما استرون آغا چه قلمون لگی ما انتا بنعمت ربکا بمجنون تلی ونی نی نو تا چه کم کار کیا گا دو خیارو کار دے دا عقل مندو کار دے نو پیغمبر غم سن کرو خادی سن کرو وا نو پیغمبر جوان سن تیر شو عبادات سن کرو وادی چا غسیو کو دستا تکریر دے کنا تکریر سے گران کار دے خوچه قرآن دیز دیئی هچه قرآن دی نیز دا نو تبا کیسه وای نو دا خطا خطیبانو کتابونا با گوره و خطبه پلانو خطبه دا پلانی و خطبه دا پلانی که اگه بسیه کیسه بی شروع کری نو کیسه که بدا پتا نگی چی رشتیا دیو که دروغ دیو بودای لالا و بودای رالا اتو یه بودایگان کیسه بکه سریه دا قرآن مقاصد وایا مرگرو تا میرے شمسالعزیز ادائی کو پروگرامونا کولا نو تقریری مقابلے باوی یا رب ما کینو الماو تاوی زمنگا موقف تاسو بدلوی تاسو تقریری مقابلے شروع کری دی نو دا طالبان کم طرف تا بیائی تاسو تقریری مقابلے کوئی نو دا طالبان کمرہ کی زان پسی ور بن کڑی یا وی لالا لنا ماما لنا کاکا لنا تا لنا ما لنا خوزبائی شو روکلی دا ابل آرام دے خوزبائی یو یو شانوازو باسی بل بل ستاز خودی پتی اختا کرد زمن طالبان خو علماء دیکھ خو علمی شو کو دا تحقیق شو کو نو تازو کو تیزا پنجاب خطیبان جوڑ کرنی تا پنجاب خطیبی راشو تی باولی لری لری او خواکی بے کیا ناستے نشے که کیا ناستے مطبع آئی گی دا پشکال باران را باندی شوی یا دو راشو تی اولی از ای سننا نا خطیبان تی مجروعی نائے حلم تی شوک پیدا کئی نو طلباء توای خلاصه باوری اصول باوری د قران دی روایت تحقیق وکړي په موضوع باندې به با د قران آیاتونه پیش کړي نو تاسو دا جوړ کړئ نو تاسو د علم فری خطیبان ته جوړوي دا خو چې ټیک خبره ده نو هغې نه بعد بیا خبره لږه بدله کړه دا به وله لږه مخه نیسي کله چې ته یو آیات ووایې نو د هغې مقصد شروع کړه مقصد خلکو ته ووایه هغه به بیا د هغه زړه نه نه وځي پخوا پنجیر ته د سوات نه یو کس به راته امی سړی و او ساده سړی و بیا زما درس لبراته د شیخ القرآن درس کې به بیا زما درس کې او دا به پوری په دې کمبر باندې یوازې غبا ناستو یو ونه و د هغې د لاندې یو ورځ راغې نو سترګو کې اوښې ګرځېدې ما یې ولې وې زما نه چا قرآن پټ کړ نو ما یې قرآن کریم کې دې څه لیکلي وو وې نه نو ما خیر دې زه به تاله بل هغې نه ښه قرآن مجید درکړم نو ما ښه قرآن والا راړه ښه کاغذ والا دغه والا ما یې دا والا وې نه دا نه له ما له خپل قرآن نو ما ورته وې ستا قرآن څنګه وو یو ساده قرآن جماعت کې پروت وې داسې وو نو ما دا والا کړه وې نه نه زه بل کې نه شم ویلې نو ما بل کې نه شم ویلې ریاو او هغه به پورې ناستو اواز به ما دې دا اورېده چې مازیګر کې به ځان له تکرار کو دا ترجمه به ښه صحیح ترجمه به کوله نو ما ورته وویلې وې ما له هغه خپل قرآن کې راځي ځکه ټولو به مې په هغې کښې د شیخ نه ویلې دی او تا نه مې ویلې دی نو ما ورته وې تاسو سبقونه وې ما خو هېڅ نه دي ویلي زه امي سړیم ما ښه دا کېناستم ور سره خبرې مې ورسره شروع کړې چې لږ غوندې دی خوشحاله شي نو ما ته یې ویلې زه په سوات کې د دې چارباغ علاقه و اوس وفات شوی دی الله دې وبخښي نو وی زه میان به مې نیول جال به را سره و میان به مې نیول او د دې پنجپیریانو څخه خلاف وم د شپې مې خوب ولیده او دا دوره را روانه و ما ته دوره پته نه وه نو زه میان نیوم او دا سیند بره نه سیلاب راغی چې سیلاب راغی چار چاپېره سیلاب دی اوبه دي او د مینس کې لږ غونته ځای ټاپو دی زه په هغې ولاړې ما او غم دی را سره چې دا اوبه سیلاب مې وړي وې په دې کښې چې مې کتله یو سړی لامبو وای او زما خواله راغی زه د مټ نه ونیولم او ما ته وایي بېغمه شه راځه په دې سیلاب کښې هغه لامبو وای او زه د مټ نه نیولیم زه پورې کړم په کمرې ودرولم ما ته یې وایي چې ځه چې هغه روان شه نو ما تپوس وکړه دا څوک دی دې خوب حالت دی یو کس ما ته وایي چې دغه پنجپیر مولانا صاحب دی کره شیخ القرآن دا پنجپیر مولانا صاحب دی ما چې ښه وایي چې څنګه راویښ شو ما شپه وه وایي ما ښځې ته وایي چې ما له بستره وتړه وایي څه کې ما چې پنجپیر ته ځم وایي هغه راته ورته وویې که لیونۍ د شپې ته وګوره وایي ما چې بس هر څه چې ځما وایي بستره مې په خپله راغونډه کړه او بستره مې په څادر وتړله پړې ونه وایي هغې مې رور له آواز ورکړه ګاونډ کښې مې د رور کور چې راشه ده دماغو کښې څه چل شوی دی را پاسې وه بستره یې غونډه کړه چې پنجپیر ته ځم وایي رور مې راغی خپل مې راغل وایي ما ورته وایي چې روغ موټ یې مه لیونۍ نه یم خو بس زه هم پنجپیر ته هغې رانه پیسې پټې کړې وایي ما چې پیدل ځم خو ځم وایي چې د کوره را ووتم را روان شوم روغ راپسې پیسې راړې چې زه دا واله خو سور شه نو تپوس مې وکړه چې پنجپیر کوم خوا دی وایي هغه وخت کښې بس ته وختمه را روان شوم پنجپیر ته چې رالم درس شروع نو په درس کښې کېناستم او اکه چې زه هر کال راځم درس له قرآن اورم قرآن مې زده کړ او داسې ښکلې معنه به یې کوله چې صحیح معنه به یې کوله او هغه خپل قرآن کښې راځي بل کښې نه راځي راله ذکر ما لبزی قرآن نو ویلے ما دلت قرآن ہوئے خو مانا مزدکڑا او الفاظ وام خواب سے نشن ویلے سسن سڑی ویلی نو مانا بیوی او لفظ بے نوی روان باو او ترجمہ بے کولا ترجمہ چی سعیز دا کی دا قرآن پا خون با پوشی عقیده با دی سمشی عمل با دی سمشی او چی قرآن سعیو آئے او جنین دا گاڑی وڑی بوائن والا آسرے او قسم می دی پا مازی گری والا آسرے انہ الانسان لفی خسر انہ شاہد دا زمانہ شاہد دی مازی گر نو دا سلور کسما خبر باندې ثابت ایو کله په دلایل عقلیو کله په دلایل نقلیو کله په دلایل وحیو او کله الحلف قسم سلور دی ممدات یعنی سلور ممدات ممدات او ذکر وایو چې دا مقصود به ذات ندی دا د بل شي د پاره مومد دی مضبوطونکي دی یو دا غنه دی الجهاد فی سبیل الله تعالی دین دی الانفاق فی سبیل الله تعالی دین دی التنظیم او سلورم دی الاداب دیو یو لگ وضاحت کرو جہاد جہادا یا جہادو بمانا دو کوشش کرولو ہندر اللہ دو دین دو اشاعت دو پارا کوشش کرول اور جہاد بیا پا دیار لس قسمہ باندے دے دیار لس قسمہ پتولو کے لوی جہاد اگر دا قرآن کریم اشاعت دے وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا سورت مکی دے جِهَاد لا نو فرض شوئے قتال نو فرض شوئے اول دا پیغمبر پاک توئی وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا جِهَاد کا دا دائی سرا تو بیانولو دو قرآن باندی جہاد لوئی لوئی جہاد اگر بیان دو قرآن کریم تاویلے دی اور بیا با دو جہاد دا اقسام اگر با انشاءاللہ منگا سورہ بقرہ کی بیا تفصیل کروائیو او صرف تاسو دور ازدکی چھ جہاد با دیار لسکس ماں باندی دے د جهاد درې منازل دي یو د جهاد نه د قتال فی سبیل الله تعالی او دا لري درې منازل دي یو منزل د افراد او تربیت یو منزل د افراد او تربیت چه افراد تربیت یافته شو سپاہی مجاہد اگر تربیت یافته شو دیم منزل د ملک اصلاح چه مجاہد تربیت یافته یو او ملک اندرونی اصلاحی امنی نوالا بیا مجاہد جہاد کو لیشی پسرہ دو کمل کے اندرونی گڑ بڑی پسا دی نوالا دے باہر سرس جنگو کی چمل کے دن نفساد دے نو مجاہدین فوج آغوا پمل کے دن نارمی باہر باغی بارانی سربس جنگو کی او درم منزل ده کور اصلاح کده مجاہد پا کور کے فسادی نو دے بار جہاد نشی کولے چھر دے پکور کے فساد دے لار رون اڑن دی خضا امور اڑن دی جنگ دے دے مجاہد جہاد کے یو خضا دغا سے یو خواہ بلخواہ نو بیا جہاد نکی گی نو اندرونی امن دا درست ضروسی جنہ دی یو دا مجاہد تربیت یعنی دا افراد و اصلاح درین دا ملک اندرونی امن او درین دا کور اندرونی امن چکل دا امن راغے نبیا با مجاہد میدان تاوزی او بیا با میدان جنگ کے جنگ کئی داغین بعد بیا فتح و شکت سے راشی نداغی دا پارا قوانین قرآن کریم دا طول ذکر کئی دا مجاہد دا تربیت دا پارا اصول ذکر کئی لسو پینزه متعلق دا عقیدی او پینزه متعلق دا عمل چه دا مجاہد عقیده ام سمی عمل ام سمی بیا دا ملک دا اصلاح دا پارا اصول نغم قرآن کریم سورہ بقرہ کے سلور اصول ذکر کئی چه ملک اندرونی امنی او امن الرازی چه ظالم نے بدلاغ استیشی مال پکانوی شرعی تقسیمی گی اگر اصول دی بیا اگر با من پخفل زائیوائیو بیا دا کور دا اصلاح دا پار اصول نو اگر سورہ بقرہ کی اتلس قوانین ذکر گئی نتو چه یو آیات کے سوچ کے تبا گوری چه پدی کے ده فرد اصلاح کئی مجاہد تربیت افتہ کئی مجاہد لتربیت اور کئی کنا ده ملک ده امن خبرہ کئی او کنا ده کور ده امن خبرہ کئی تو چکالا تا آیات کے سوچ کے نتاتا وہ پتہ لگی کالا با دا سپائیہ دا مجاہد تربیت کئی دا آغد آقیدی اصلاح دا عمل اصلاح با کئی کہ آواز دا عمل اصلاح کے دا آقیدی نہیں ہے اگر جہاد نشی کو رچے اگر چگوئی نعرہ حیدر یا نور یا علی مدد اب ایسا ملک کی جہادو کی آج ملک پارا جہاد نشی کولے چاہ چگو یا رسول اللہ آگا چگو یا کو سلازم دستگیر نو اب ایسا مجاہی دی اول دا ہر سن امک کی دا افراد و اصلاح دا بیا دا ملک اصلاح او چه ده ملک اصلاحو شوا داغین بعد بیا ده کور اصلاح چه کورانا اصلاحو شی بیا چه جہاد کے داغین ده پار دوائی اسباب چه ده جہاد کے نسل پارا کے جہاد ده خود نسل پارا دے نو دوائی سدی اسباب یو شرک ختمول دیم حمایت دا مظلوم درین چه وعده در سرا کڑی دا و ما تکڑی دا نقض حد کڑی دا نو دا آغا سرا بجیاد کے سالورم چه تا سرا مقابلہ کئی او جنگ کئی نو بیا باور سر جنگ کے او دا با منگا انشاءاللہ چخپل زائل راشو نو بیا منگا تفصیل کرو چکالا مجاہد تربیت شو ملک اندرونی امن راغے کور کے اصلاح اشوا اس مجاہد میدان توزی نو چھ مجاہد میدان تشو اُس وقت میدان جنگ کی دے سنگا جنگ کئیو او دوزر پارا بس پکاری لگ انتا کی وضاحت کرو سورہ انفال رواروی سورہ انفال اسے مش نمونے خروار خائیو تفصیل بمن بیا پخپل زائے کرو سورہ انفال يَسَأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ اول دا مال خبر ذکر کرا جہاد گوار دا مال دا پارا نوے دا زیادتی شہرے دا مقصود نوے مال مقصود نوے دانا چھتا زانتا وائے مجاہد خلق اتوا پیسے راو لے گا دا مجاہد مال لے پارا جہاد دے جہاد دانے تنوے جتے دا مال لے پارا کے جہاد دا توحید دا اشاد دا پارا دے جہاد دا کفر دا ختم ہو لے پارا دے نو دری اوامر ذکر کر اول پا دی عمل پا کار دی یو فتق اللہ ویاری گئی اللہ نا او اللہ چھ مجاہد کی بتاقوائی نا اللہ نا بیاری گی اگا کار بن گئی چھ اللہ پی خفا کی گی دانا چھ تخلق اتاو پیسے راو لے گا او ظلمون او جاتی فتق الله ويري گئی دا اللہ نا دیم واسلیو ذات بینکم اسلام گئی اقبل میانس کے دانا چیو ڈالا با زانلا مجاہدینی نو بلا ڈالا زانلا شل ڈالی با یوری او بوید جہاد کو ما او داری او پخپلا کی با پیو بلورزی ننا دا جہاد نرے جہاد دے پارس موس فرض دے کہ او سڑے دے موس دے فرضیت میں انکار کئی نو کافر کی گی خوکہ او سڑے غارمن یا تو تڑی امو نہیں سے تو ایز موس کو نغب ہو دے چی موس نو کی گی پا غارمن کی موس کم زائی کی گی مرا موس کو سچ ٹیم دے کہ او سڑے نورخاتے تمخ کی گی او نیت تڑی او بلوت او چاہ لگا تسکے وہ اموس کو دیو تو ایدا نکی گی ادیو ازی کوما اولی نکی گی نو موس دے پارا اسے شرط دے مخبا قب لیتا ہی او دس با دے کڑی جامع با دے پاک ہی اگر شرطو نو دی جیار دے پارا با شرط نہیں ناغی دو پارا ان شرطو نا دی کیا نا شرطو نا سدی لگو گو را دا فقاو کتابو نا دا گولا جار ساڑے دو بس اڑمی از جہاد کو منومی والا جہادی خیرے واسلی رو ذات بینکوم اسلام گئی اقبل میانس کے اردرم واتی اللہ و رسولا اطاعت گئی دا اللہ و دا پیغمبر دا اللہ دا دری والا اوامیر دی فتق اللہ واسلیو ذات بینکم وادیو اللہ ورسولا دری والا اوامیر دی اول بدا منی اللہ نبی آرے گی اسلام آوال اخبر میانس کی کوئی دار جدا جوا گروپو نے دی اتحاد دا اللہ دا پیغمبر بکوئیو چکانا دا ذکر کی نو بیا دا مومن صفتو نا ذکر کی بیا میدان جنگ تا اوا تے او پا میدان کے تا جنگ کے دا کافے ہو سارا نو دا آگی دا پارا جنگ با بیا سنگ رکے پیلہ سمیں آتو گو رہی آیت نمبر 15 یا ایو الذین آمنو اذا لکیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار ومؤمنانو کلاچ مقام سی کافر سر گنا کی فلا تولوهم الادبار نمالوی دیت سالرا اس میدان تووت تربیت شوی ملک امن دے کور کے امن دے او مجاہدین میدان تا شو نو بیا بسن جہاد کئی بیا بدا سی جہاد کئی چی پس سینہ باندے با گولائے لی پشا بند تختی بیا با پس سینہ باندے گزار لی بیا بچے جہاد کے بیا بے سنگے بیا بچہ دا نہیں حمداللہ مبارک رحمت اللہ علیہ دے امام ابو حنیفہ شاگرد داغو کتاب دے کتاب الجہاد او عبداللہ مبارک اکثر عمر اغب جہاد کی تیر شوئے ہو آغد میدان جن میں او خط لکلے ہو فضل ابن آستا ورد اے لکلے ہو یا عبداللہ رمین اللہ افسردنا لالم دانک بالعبادت طلابو او پارا مینو کے عبادت کا ان کیا کہ تا منگا میدانی جہاد کیلی دلے تب اپو اشو چھتا عبادت کے لوبے کے من کانا احضب خد دہو بی دموعی ہی فنخورنا بی دمائنا تتخذبو تا سوا غصو کے اچھا ننگیوں بو خوباندل وندہ کری دی او منگا خلقیوں چھتا منگ سینے پوینو باندل وندہ شوی دی من کان یخذب خدهو بی دموعی فنحورنا بی دمائنا تتخذبو ریحو العبیر لکن ونحن عبیرنا واجسنا بک والغبار اتیبو تاسو لئے دمشکو دامبرو غبی مبارک شی او من لگا سنو دفو غپلاکار دکرو غشلانگار دی مبارک شی ریحو العبیر لکم و نحن عبیرنا و جسنا بکی والغبار الادیبو و لقد اتانا من مقال نبینا قول صحیح صادق لا اکذبو منتظر پیغمبر خبر را ولدا او غدر اغجمع ندا لا یدن غبار خیل اللہ فی انف امرئ و دخان نار تلحبو چغا د اصول د خوغه دوی چغا اس په موتره سیدلی هغه او د جهنم ور به الله می هوای کوي مجاهد به الله جهنم ته ور وای لا یتم غبار خل الله فی اجبر و دخان نار تلهبو هذا کتاب الله ينطق بيننا ليس شهيد ميت لا يذبو دا اللہ کتاب گوا دے شیدہ بس من ندے ہا دا کتاب اللہ انتق بیننا لیسا شہید بی میت اللہ اگزیبو جہاد اگاو اوہا خلقو جہاد کرو چاگید جہاد پا مقصد پوئے دلو دے جہاد کئی جہاد دیتا ہوئی چھ جہاد بدنام کا جہاد دیتا ہوئی چھ مجاہد بدنام کا اگر کارو نو کا جہادی تو جی مسلمانانو خلافو کا جہاد دانو اگر جہاد دنن دے بدنامونو دے پارا انگریز راو لگید نو اگر مختلف طریقے اکڑے ملا دے بدنامونو دے پارا پیدا کر مجاہد دے مجاہد دے بدنامونو دے پارا پیدا کر اگر آرس اتباہ و برباد کر میدان کی اولاری نبی علیہ السلام اولار دے میدان کے اغوئی انا نبی اللہ قذب انا ابن عبد المطالب زی پیغمبر ما در جن پیغمبر نیما زید عبد المطالب دے خاندان نیما یو پیغمبر ما دیم دے بہادر خاندان نیما زی میدان پر دے ما سبا رستو کیجے ما اور میدان کی آوازی اولار دے نشپی چگو آلو سوا صحابوی من چرا پاسی دو نچو منگو قتل نبی علیہ السلام دو میرے دو طرف نرا روانو دو بہر نا او بشاتو را آسوان دی سورو اتورو لاس کیوا اوی راز زیوی اسم نشتدو گرزی ما چکارو دا سی خرگو جہاد کرو صحابی پسیدہ کے نیزات تلے دا او پلوی نرالی پا مخ راکھا گیا اللہوی فستو ورب الکعبہ فستو ورب الکعبہ زماد خانکا بی برب دسمی کامی آر شما زماد خانکا بی برب دسمی کامی آر شما جہاد دیتے بھی علامہ اقبال ذکر ہوئی ہے فضائی بدر پیدا کر فرشتے تیر نصرت کو فضائی بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار بھی تو دا بدر اگر فضا پیدا کا اس وہ فرشتے ستا امداد لرازی دا بدر اگر فضا سوا عقیدہ سوا ما عمل سمو مجاہد تربیت آفتاو دا افراد اصلاح شوا او بیا غی جہاد کو ندرے سوا و دیارلس مزرگنو زورو ریدل دا مسلمان فوج پر لکنو دے و کمزوری زکا آغا شے نیشتے آغا طریقہ نیشتے زکا لنبائی داوی یا ایوہ الذین آمنو اذا لقیتم الذین کفروا زحفانا فلا دولهم الادبار ومؤمنان کلاچ مقام شئی کافر سر بگنا کے فلا دولهم الادبار ما روی دیت شالرا کافر سر مقام شئی بیا بوت شاکینا او جہاد چکے مسلح بکے دیلا کے چھ ملک فتح کم کشمیر زما دے کشمیر زما دے کشمیر سر غرق شئی تو کہا دیل آرامی جہاد چکے نسلہ باکے جہاد بعد شرد ختموں میں پارا کے سورہ توبہ یو کم دیر سمیاتوں گو رہی سورہ توبہ آیت نمبر 29 قادر الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يؤتوا الجزية أيد وهم صاغرون قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر جنگ كيدا كسان سرا شغی ایمان نواری با اللہ نبرو داخر ادوانے وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُ او نحرام ایاغا چه حرام کری دی اللہ و پیغمبر دا اللہ نظر نیاز غیر اللہ اللہ حرام کری نوچه پا ملک درگاونا آبادی نظر نیاز شروع دے محکمہ اوقاف علام داو زیارتو نے پخپلا قبضہ کی غستی دی او دا آغای اغا نظر او منخت اغا را جمع کئی آغای جہاد کو لیشی جہاد کو دے دیلا چکم حرام خوری اغا سر با جہاد کے چه حرام انہیں منع کا خدا ہر سڑے نا دے پارا با امیری امیر با ادر کئی حکم کئی جمع ہر سڑے با توپت نرا لی یا ایو قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسوله او نحرام یا غاچ حرام کری دی اللہ پیغمبر دا اللہ ولا یدینون دین الحق او دین نگر دی دین رشتیا من الذین روتو الكتابا حتی روتو الجزیتا ید وهم صاغرون تراغی پوری چور کی جزیا او دیوی زلیلا سمت لگو دا مسلمان با ملکی حلال با حرالا لیو حرام با حرامی کافر د مسلمان ملکی اوسیږي جزیه به ورکي او بیا بدا وینا بشان دی وینا دی مسلمانی داغ مال با بشان دی مال دی مسلمانی چی جزیه ورکی نو بیا با داغ وینا داغ مال بشان دی وینا دی مال دی مسلمانی بیا بداغ خیال ساتے دین دا چی جہاد کے نو دی حمایت دی مظلوم دی پارا بکے دانا چی تو ظلم نا شروع کی او تو ظلمونا کوا نا دا مظلوم دا حمایت دا پارا جہاد بکے لگا سورہ نیسا آیت نمبر 75 ہو رہی ما خوئے مضمون دا جہاد با بیا رست ہو آئیو خدا لگون تاکی بے وضاحتو کو سورہ نیسا آیت نمبر 75 بینزاو یایم فَلْيُقَادِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَسْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ نوار پسیوئی وَمَا لَكُمْ لَا تُقَادِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ سِلِي تَاسُ لَرَاچِ تَاسُ جَنَّ كَوَيْ بَلَارَدَى اللَّهِ وَالْمُصْطَفَافِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ حَالَانْكِ سڑی دی خز دی معشومان دی اغراگیر دی او غی چگه ویو ربنا اخرنا من هادل قریت الظالم آلوها وربنا منگا اخی من لرا لده کنی ناچ ظالمان دی دی اسیدون کی هننو مظلومان را گیر دی چرتا آفیا سدی کی اراگیر آدھا چرتا بل را گیر دے و چرتا بل را گیر دے فلسطین کے مسلمانان را گیر دی نستاو دا ذمہ داری دے استاو دا فرض ندی والغلدان اللذین اقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها وجعل لنا من لدنك وليا وجعل لنا من لدنك نصيرا مسلمانان راگیر دی آغی چو باسی اللہ من لا امدادی پیدا کا نستازی مداری دا اتو دان نوزگار نشو نو نخپل نوزگار نشو نو پردو سر بس جنگو کی درین دا چچاو آدم ماتا کلا تا سر وعدہ کردگا وعدہ ماتا یو مسلمان سر وعدہ کردگا وعدہ غم ماتا کلا بیا امتا سر جنگ گئیو فا اما تفقفنن فی الحرب نکو ممید ایدارا پا جنگ گئی فشرد بهم من خلفهم دا سی اوہا چی اولاد تا نصیت گئیو اوی اراوا پا دیبان دے آغا سوگا چی رستو دینا دی بیا دا سی اوہا چی اولاد تا نصیت گئی چی گرے نچوڑے شرد بے امان خلفا ہوں بیا دا سے والوں میں چیزے گرور را گرولو بیا را ٹوکرائے کا سمو چیادو لری سے بیا اولاد تاوی چی گرے خوالے ورنشے بیا سم عمل گئی در سرا فشرد بے امان خلفا ہوں لعلہم یذکرون خامخا چی گئی یادو سادی دی لرا بیا ور سر دا سے کارو کا چی طول عمر یادی فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون وتروا بدیبان دی هاگ سوگ جرستو بین دی لعلهم يذكرون خامخا چه دی یادو خاتی دی لرا سالورن تا سر جنگ کئی نجاور سر اوکا از سمو ہے اوکا دی در سر جنگ کئی دی را گئی وان بادر بادر کئیو زم زور زور کئی نبیائی دا سے عملی ورزنوں کا چیادو لوری سورہ توبہ آیت نمبر 36 پک دیرشن آخر دایات وَقَادِلُ الْمُسْرِقِينَ كَافَا كَمَا يُقَادِلُونَ كُمْ كَافَا جنگو کئی مُسْرِقِينُ سَرَا تُولَ کما یقاتلونا گم کافا لگا جزن گئی تاثر ٹول وعلمو ان اللہ مال متقین او پوش ای یقین ان اللہ سرد متقیان امدے اللہ وستا امداد کئی وعلمو ان اللہ مال متقین اتارے نوک خنجر دشمنانی دین کی سینے میں علامہ اقبال وئی اتارے نوک خنجر دشمنانی دین کی سینے میں یہی ہے عزم اپنا اور یہی اپنا ارادہ ہے بیا بس جنگ اور سرو کا چیاد اگلی چیاد خوال رانشی اے مضمون دے جہاد جن دے مزامین و ممدان دے الانفاق فی سبیل اللہ تعالی چی مانو لگو جا اللہ پا دین باندے مانو لگو دا اللہ پا دین باندے دے پارا چی اشاد توحید شی او دا اللہ دین خور شی لگا سورہ بقرہ یو سل پنزنم یعیاتو گرئی 195 میں سورہ بقرہ آیت نمبر 195 یو سل پنزنم لی وان بیغو بی سبیل اللہ وَلَا تُلْقُوا بِعَيْدِكُمِ لَتَحْلُقَا خرج گئی مال لرا پلا رضا اللہ کی وَلَا تُلْقُوا بِعَيْدِكُمِ لَتَحْلُقَا مُغُرْ غَوْئِذَانْ نِخْفَلُ لَا سُنَا حَلَاكَتَا وَلَا تُلْقُوا بِعَيْدِكُمِ لَتَحْلُقَا مُغُرْ غَوْئِذَانْ نِخْفَلُ لَا سُنَا حَلَاكَتَا مالو لگوئی زان محلا کوا سمت لگو کتا مال نلگے کافر با زور اور شی نو مال با انگر نوالی اتا با موجنی دجیو جی شمس الائمہ سر کبیر کے مانا کہیو وَلَا تُلْقُوا بِعَيْدِكُمْ مِلَا تَحْلُقَا اے بِجَمِ الْأَمْوَالُ پَجَمَا گُولُ دَمَالُ نُو بَانْدِي چه تمال جمع که دا اللہ پا دین بانده نلاگه نو کافر با زور ورشی مال با اندر نوالی او تاب موجنی نو ترغیب ورگئی انفاق تا چه مال اولا گوئی سورہ حدید لگو گو رئی سورہ حدید نو آلتے کے دا ترغیب ورگئی انفاق تا چھ مال اولا گوا او دا آغی پینز وجہ بیانیو ترغیب الانفاق بلجوع الخمسا ترغیب ورگئی انفاق تا او داغی پینز وجه ذکر کئی چه مال اولا گوا دا اللہ پا دین بانده او گتا مال نلگه کافر با زور اولشی استان با مال والی اب یا با دغا سے ناستے مال با انده نلارشی او تا با موجنی نو دا اللہ پا دین بانده مال اولا گوا لسم آیاتو گو رئی دو ترغیب الانفاق آیت نمبر 7 گو رئی سورت حدید و اجتمع سپارا آمینو باللہ و رسولہ وانفقو مما جعلکم مستخلفین فیہ خرچ گئی جا غمالنا شکر دل ای تاسو ناس پاگی باندی اول اوجا ودا مال ستان دے مال دے اللہ تو بکی نولے نو اللہ ویلی لگوانو لگو مال دا ستان دے مال دے اللہ دے خطای پی کینولے پا مال نن پرونی بل کینولے و نن تکینولے پا مال سبا و بلی تتی زی نو تای پی کینولے دا مال اولگا و دا اللہ پا دین باندے وان بیقو مما جعالکم مستخلفین فیہ اولا وجہ دا مال استان دے مال دے اللہ او تو بگینا ولینو ولگو دا اللہ پلار باندی مالو دے موجہ چاہ رستا دے خواسم اللہ تا پاتی کی گنا آت نمبر دس وما لگم اللہ تنفقو فی سبیل اللہ وللہ میراث السماوات والارض اللہ تا پاتی کی دلہ اسمان رو دزم کودی زار استا مال دے خواسم اللہ تا پاتی کی انوے لگا وکن سنو لگا دلی دا پیس پکلا کے گی دلی دا پیس پچاند پکلا کے گا مب پردی مال وی لگا دیم زار استا دے خوا اللہ تا پاتی کی او تو بتے نزے درم وجہ زار اللہ لے قرض ورکا آد نمبر گیارہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ ولہ اجر کریم سو دیا کس چور کول وو کی اللہ لور کول خیستا دو چند کی اللہ دل دد دد پارا زارا مال ستا دے والا لے ورکا وی لگوانو اللہ بدن دو چند کی دیر کبان لکنا او لگو چا اللہ دل دیر در کی بلا وجہ سالور ما وجہ حقیقت دا مال سر مڑا ستب دورا ان خطے نت زکاة ورکے نصدقہ ورکے نیچا تلاگی ندر چاو کورے شلم آیات اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لهو وزینت و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال والاولاد و شعیب شک جوان دنیا لوبی و بستی زینت دے لوبی جبے و بلبان دے زیادوان دے پمالا پا اولاد کی نو حقیقت دمال سدے لعب و لهو اصل او بے او بس او زینت او پا یو بلبانی لوی ایو وی ماس اکا سل دی بل وی ماس اکا زر دی نور دی مال سے ایسی دی پینزم ہو جا کتا مال دیل ساتلی جمعاو تکلیف را دی او دا بانی پکار را دی نو تکلیف بگر نلر کی نو تکلیف خونشی نرے کونے آج نمبر باویس ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرها ان ذلک علی اللہ یسیر ہر چرسی سے مصیبت زمکا کی نرسی سے مصیبت زمکا کی عام اور نتاسو تیوازے الا فی کتاب من قبل ان نبرها مگر لکھ دے کتاب کے مخدا غنا چې پیدا کړو دي مخلوقات لرا مسواد لب الله چې کوم تکلیف مقرر کړی یو هغه در نه مال نشي لره ګوله نو بیا ولې مال پورې ګوراله تړلې ده ولګو مال دا الله په دین باندې ولګو مال دا الله په دین باندې په مدرسو په طالبانو په دینی ځایونو مال ولګوا کتا دل ای خود ای جناو زما پکار رازی او مانا با تکلیف لرگئی تکلیف نیسی لرکولے نو درین مضمون الانفاق فی سبیل درین مضمون الانفاق فی سبیل اللہ تعالی چه مال اولگوئی دی اللہ پا دین نو کل چه تی آیات کے سوچ کے تبا گوری چه پا دی آیات کے کم مضمون پیش گئی نو تبا پخبنا پوئی ما صاحب من مصیبت الا فی کتاب من قبل ان نبراها ان ذالک اللہ نو تبا پخبنا پوئی گی چپنی کی ترغیب ورکی انفاق تا چه مال دا اللہ پا دین بانده اولا گوئی درم و تنظیم او سالورم و آداب او آغا دا تفریح نباد بوایو زی نیمه گنٹا تفریح ہے